جس دنیا میں تمہیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے لیے ہر طرح کا انتظام کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے روئے زمین کو بچھونا بنایا, فراش بنایا, زمین ایسی بنائی کہ تم چلنا چاہو تو چل سکتے ہو, سونا چاہو اس پر تو سو بھی سکتے ہو, بیٹھنا چاہو تو بیٹھ بھی سکتے ہو, ایسی زمین بنائی. اتنی سخت زمین نہیں بنائی کہ پیر رکھتے ہی پیر میں درد ہو, نہ اتنی نرم زمین بنائی کہ پیر رکھتے ہی اندر اتر جائے, چلے گا کیسے؟ تو ایسی مناسب زمین بنائی. پھر یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنایا ہے. اس کو اگر آپ کھودنا چاہیں تو جب اپنا سینہ کھول کے رکھ دیتی ہے کہ کھودو کتنا کھودنا ہے, اور پھر زیر زمین ہم نے بہت سے خزانے چڑھائے, پانی ہے, پٹرول ہے, ڈیزل ہے, کیروسین ہے, سونا ہے, چاندی ہے, یہ سب کا گوڈاؤن بنایا ہے زمین کو. جب جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تم کھودتے ہو, زمین تم کو پانی دیتی ہے, جب اس کے سینے پر تم 100 منزلہ عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہو تو یہ اپنا سینہ رکھ دیتی ہے کہ لو میرے وہی بناؤ. زمین ایسی بنائی گی. والذی جعل لکم الارض ذلولا, پنچھو کی منا کی دے رہا, اونچ نیچ والی بنائی, نرم بنائی. اگر کسی کو کوئی فراش اور کوئی بچھانا نہ ملے تو زمین پر سو جائے. دھرتی میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ لوہا بھی اگر اس کے اندر رکھ دیا جائے گا تو اس کو بھی کھا جائے گی, لیکن انسان رات بھر سوتا ہے زمین پر, زمین کھا نہیں جاتی. نظام بنایا ہے اللہ. توحید کی دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو زمین کیسی بنائی ہے ہم نے, اور دلیل جو دیتے ہیں وہ ایسی کہ جو عام انسان کے سمجھ میں آئے. زمین ہر وقت نظر آتی, پرما تمہارے کام کی چیز ہم نے تم کو دی ہے. اس میں کھیتیاں بھی ہوتی ہیں, باغات بھی ہوتے ہیں, آبشار بھی نکلتے ہیں, اس میں جشن بھی رہتے ہیں, اس میں نظام بھی چلتا ہے, اس میں پھل بھی پیدا ہوتے ہیں, اس میں پھول بھی پیدا ہوتے ہیں. ایسی زمین بنانی ہے. دیکھو ہماری کھانے پیت, دیکھو آگے فرماتے ہیں سما بنا, اور تمہارے واسطے ہم نے انتظام کیا کہ آسمان بنایا ہے, چھت بنائی, مضبوط چھت. دنیا میں جو چھت بناتے ہیں تو اس کو سہارے لگاتے ہیں, جگہ جگہ ستون ہوتے ہیں, اور وہ ستون کے سہارے سے وہ چھت کھڑی رہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا چھت بنایا ہے جس میں کوئی سہارا ہی نظر نہیں آتا, بغیر سہارے کے بنایا. پھر زمین اور آسمان اللہ نے ایسے بنائے کہ بغیر نمونے کے بنائے, پہلے سے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ وہ نمونہ سامنے رکھا, جب آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کے لیے آرکیٹیکٹ سے پلان لیا جاتا ہے کہ میرا مکان کیسا ہوگا. وہ نقشے پر بنانے والا مکان بناتا ہے. اللہ نے زمین بنائی تو کوئی ثابت میں پلان نہیں تھا, تو بھی ایسی بنائی کہ اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا. اور کتنے نمونوں کے بعد مکان بناتے ہیں, اس میں سب سے پہلے چھت ٹپکتا ہے, پھر دنیا بھر کی مکان کے اندر خرابیاں نکلتی ہے کہ اس کے ٹوائلٹ میں یہ پرابلم ہے, اس کے روم میں یہ پرابلم ہے, سب پرابلم نکلتے ہیں. لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آسمان میں یہ پرابلم ہے, کسی نے نہیں کہا کہ زمین میں یہ پرابلم ہے. طرح طرح کی زمینیں بنائی ہیں, پتیلی بھی بنائی ہیں, شاداب بھی بنائی ہیں, فرٹائل لینڈ بھی بنائی ہیں, سب نظام بنایا ہے اللہ. اتنے بڑے ہیں اللہ. بڑی چیزوں کی مثال دیتے ہیں, بڑا مالک ہے نا, تو کتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہے اللہ نے. شادی میں ایک شامیانہ بنانا ہوتا ہے تو پہلے تو جو شامیانے والا ہے اس کے گھر کے چکر کاٹو, منت سماجت کرو, پھر وہ آئے گا, دبلے بھیجے گا, کام والے بھیجے گا, پھر وہ بنائیں گے. بنائیں گے تو دو پردے یہاں پڑ پڑا رہے ہوں گے, دو چیزیں وہاں ٹیڑھی ہو گئی ہوں گی, جس میں خدا نہ خاصتا بارش ہوئی تو پورا شامیانہ ختم. لائٹ والے کو الگ بلایا کہ یہاں روشنی درکار ہے, یہاں روشنی کی ضرورت ہے, دو روشنی جلتی ہے, تین بج جاتی ہے, تین جلتی ہے, پانچ جلتی ہے, حیران ہے پریشان. دو دن چند فیٹ کا شامیانہ بنایا تو بنتا نہیں, کہیں بارش پریشان کرتی ہے, کہیں ہوا پریشان کرتی ہے, کہیں بچے پریشان کرتے. اللہ نے اتنی بڑی چھت آسمان کی بنائی ہے, آج تک کوئی پریشانی کر نہ گر جاتی ہے, نہ ٹوٹتی ہے, نہ اس میں کسی جگہ پہلوان نظر آتا ہے, اور نہ کوئی دنیا میں آدمی ایسا ملتا ہے کہ یوں کہے کہ آسمان بنانے میں اللہ نے ہماری ہیلپ کی, کوئی نہیں کہتا. یہ شامیانہ بنانے میں کتنے لوگوں کی مدد ہوتی ہے, سب جا کے بنتا ہے. ایک آسمان اللہ نے اکیلے نے بنا, کسی کی مدد نہیں. معبودہ میں باقیلہ کتنے ہیں, کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ آسمان ہم نے بنایا ہے, اللہ میاں نے ہم کو بھی سامنے لیا ہے. اللہ میاں نے یہ کہا تم کسی کام کے نہیں ہو, میں کچھ کام نہیں لینے کا, نہیں بناؤں گا, اکیلے بنایا ہے. کیسی زمین بنانی, کیا آسمان بنانا ہے, تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا ہے. یہ سب اللہ کی توحید کے دلائل ہیں. قرآن دلائل ایسے دیتا ہے کہ بہت بے پڑھا تھا, بہت کم علم آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے, نظر بھی اس کو آ سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں انسان کے لیے پانی بہت ضروری ہے. وانزل من السماء الماء, اور ہم نے ایک انتظام کیا ہے, انسان ہر وقت پانی کا محتاج ہے, پیدا ہوتا ہے وہاں سے پانی کا محتاج, پیدا ہوتا ہے فوراً دوسرے دیتے ہیں پانی کی ضرورت, مرتا ہے تو پھر بوتل دیتے ہیں, پھر پانی کی ضرورت. اس کے بیچ میں تنوں کے تنوں پانی پیتا ہے, بے حساب پیتا ہے, حساب لگاؤ. ہماری زندگی میں صبح سے شام تک کتنا پانی پی جاتے ہیں ہم, لیکن یہ پانی آتا کہاں سے, یہ خزانے اللہ نے کیسے بنائے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وانزل من السماء ماء اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا. سوال ہوتا ہے پانی تو بادل سے برستا ہے, بادل تو ہوتا ہے آسمان پر, اس لیے کہ یہ آسمان سے برساتے ہیں. اور جو چیز ہمارے سروں کے اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں عربی میں, ماں آلہ کا سمر سما ہوں, جو تیرے سر پر ہے سما. اب بادل بھی اللہ نے کیسے اٹھائے ہیں؟ ایک نظام ہے اس کا کہ پہلے دنیا کے تین حصوں کے سمندروں پر تپتی ہوئی دھوپ گرتی ہے اور یہ دھوپ کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہے, بھاپ پیدا ہوتی ہے. یہ بھاپ آسمان پر جاتی ہے اور سب کا زمہریر میں جا کر یہ بادل میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب آسمان سے برستا ہے پانی تو ہر قسم کے بیکٹیریا سے پاک ہوتا ہے, پھر ایک مرتبہ جو گر جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے. اس بات کہتے ہیں پاکستان میں بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون, کسان تو بیچارہ مٹی کے اندر دانوں کو غائب کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. لیکن اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے کہ یہ مٹے ہوئے دانے کو اللہ ہزاروں دانوں کی شکل میں بنا دیتا ہے. پاکستان میں بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون, اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہارا؟ دریا کی موجوں سے بادل اٹھانے والے کون ہیں؟ قرآن کریم بھی یہی بات کہتا ہے. اور پھر کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادل سازگار؟ پھر ہواؤں کی دوش پر اللہ کے بادلوں کو چلاتے ہیں اور جہاں اللہ چاہتے ہیں برستے ہیں. سائنس والے چاہتے ہیں کہ یہاں برف جائے, نہیں برستا. فورکاسٹ کرتے ہیں کہ یہاں برسے گا, وہاں نہیں برستا. اور اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری فورکاسٹ میں نہیں برسے گا, ہمارے حکم میں برسے گا. فورکاسٹ سے کچھ نہیں ہوتا, ہمارے حکم میں رکھا ہے. طاقت کا فورکاسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, سب تو لکیر کے فقیر ہو. سب طاقتیں میرے حکم میں چاہوں تو بغیر بادل کے برتا ہوں, میں چاہوں تو بادلوں کے ساتھ نہ برتا ہوں. پھٹ کے پھٹ بادل کے لگے ہوئے ہیں لیکن ایک بھی بوند نہیں برستی. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادل سازگار, اور ہاتھ ہے کس کی اور کس کا نور آفتاب؟ ادھر ہاتھ ہے ادھر دانا ہے, اوپر سے پانی پڑا ہے اور اس پر آفتاب کی کرنیں پڑتی ہیں, اس کے نتیجے میں وہ دانا جو ہے وہ ایک کوپر بن کر باہر نکلتا ہے. اس دانے میں آپ کو کہا جائے سوئی داخل کرو تو سوئی داخل نہیں کر سکتے, وہ اتنے مضبوط دانے میں سے کتنا بڑا چھوٹی سی اوپر اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. کیسے قدرت ہے اور اللہ کی طاقت کیسی ہے؟ تمہیں مٹانے پہ محنت کی, وہ مٹنے میں سے اللہ نے بنانے کا نظام بنایا. اور پھر فرماتے ہیں یہ پانی زندگی کی اہم ضرورت بنا دیا. جب فصلوں پر یہ پانی گرا, دانوں پر گرا تو فصلیں پیدا ہو گئی. تالابوں میں پانی جمع ہوا پینے کے کام آیا, اور بڑے بڑے باغوں کے اندر جا کر یہ پانی برسا تو وہاں پھل پیدا ہوئے ہیں. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تمہارے لیے اللہ کتنا کتنا انتظام کر رہے ہیں. زیر زمین دنیا پر کا انتظام کیا، آسمان کی بلندیوں پر تمہارے لیے انتظام کیا، اور پانی کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، دنیا میں جتنی چیزیں زندہ ہیں سب پانی سے زندہ ہیں. میرے والد صاحب ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ نے پانی سے زندگیاں اور حیات بنائی، اس لیے جہاں آدمی بیمار ہوا سب سے پہلے کہتے ہیں پانی کی کمی ہو گئی تو باڈی میں سوئی لگاتے ہیں اور پانی پہنچاتے ہیں، مر رہا ہے آدمی منہ میں پانی پہنچاتے ہیں، پیدا ہوا بچہ منہ میں پانی ٹپکاتے ہیں. زندگیاں پانی سے وابستہ ہیں، درختوں کو ضرورت ہے پانی کی، فصلوں کو ضرورت ہے پانی کی، اور انسانوں کو ضرورت ہے پانی کی. اللہ کتنے بڑے ہیں کہ تم کو پیدا کرتے ہوں جیسے کہ تم بناؤ سب، تو تم کیا بنا سکتے تھے؟ خطرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے، ہم نے سب انتظام کیا ہے. ماننا پڑے گا اس کی خالقیت کو اور اس کی مالکیت کو ماننا پڑے گا. کتنے بھر کی بوٹیوں سے کھوٹ رہے گندم کی جیل، اچانک فصلیں ہوئی اور فصلوں پر کوشے آئے اور کوشوں کو کھول کر دیکھا تو اندر موتی کی طرح دانے ہیں. پڑھنا کس نے یہ جیل بھرے ہیں کوشوں کے موتیوں سے، کس نے بھرے ہیں اور موسموں کو کس نے بخشا ہے یہ پورے انقلاب. کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں گرمی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، یہ کون تم کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں کر رہا ہوں تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، پھر مجھے کیوں نہیں مانتے؟ جس نے اتنا کیا وہ عبادت کے لائق نہیں. فرمایا میں نے اتنا کیا ہے عبادت کرو تو میں بھی کرو، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. فرماتے ہیں یہ تو خالقیت کی دلیل تھی، تو قرآن کریم کے دو کام ہوئے، ایک تو توحید کی دعوت، دوسرا توحید کے دلائل. پانی کے بارے میں ایک حقیقت بیان کی کسی نے کہ سیٹی کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے سمندر میں، اس میں بارش کا پانی سیدھا سمندر سے ہوتا ہوا سیٹی کے منہ میں پہنچتا ہے، منہ بند ہو جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد اس میں ہیرا پیدا ہوتا ہے. بارش کا ایک قطرہ سیٹی میں پہنچا تو موتی پیدا ہوا، اور بارش کے موسم میں سانپ اپنا منہ کھول کر پانی کی تلاش میں بیٹھا ہے اور اس میں آ کر بوندیں پڑتی ہے پانی کی اور بارش کی، تو سانپ کے منہ میں یہی پانی زہر بنتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اتنے بڑے خالق ہیں اللہ، اتنے بڑے مالک ہیں اللہ. پھر اللہ یہ پانی کو جماتے کہتے ہیں، کہیں سمندروں میں، کہیں نالوں میں، کہیں چشموں میں، کہیں بلکاتی ہوئی ندیوں میں، کہیں متلاطم دریاؤں میں، کہیں متموقف قسم کے سمندروں میں. اور کچھ بچا کے رکھنا ہے پانی کا جتھا اور پانی کا ذخیرہ، تو یہ کرم ہے، کرم اللہ کا ہے اور یہ کرشمہ ہے اللہ کا کہ پہاڑوں پر پانی کو جماتا ہوں. وہاں ٹیمپریچر اتنا مائنس کر دیتا ہوں کہ جو برسا ہوا پانی ہے وہ برف کی شکل میں جم جاتا ہے. کوئی یوں کہے کہ میں پہاڑ پر پانی جمع دوں گا تو مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پانی کو پہاڑ کے اوپر اسٹاپ کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق پگھل کر بدلاؤ ملتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کارپوریشن والے جہاں بارش کم ہوتی ہے تو اعلان کرتے ہیں کہ کارپوریشن میں پانی نہیں ہے. اس کے دو معنی ہیں, کارپوریشن میں جو بھی پانی نہیں ہے اور حقیقت میں پانی جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ تو اعلان ہو گیا, اب اللہ کا نظام دیکھو. شہر والے اگر کارپوریشن کو اس درخواست دیں کہ ہمارے گھر کی چھتیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور غبار آلود ہو گئی ہیں, ہمارے گارڈن کے درخت بھی سب غبار آلود ہو گئے ہیں, گرمی میں دیکھتے ہیں نا ہم درختوں کا کیا حال ہوتا ہے, مٹی سے اگے ہوئے اور بھرے ہوئے مکانات کی اور اشیاء اور درخت کی. لیکن کارپوریشن کہے کہ ہمارا کام نہیں, ہمارے پاس اتنا پانی تو نہیں ہے کہ تمہاری چھتیں اور تمہارے مکان دھو ڈالے, تھک جائیں. لیکن اللہ جل جلالہ کا نظام ایسا ہے کہ اس مرتبہ شہر کے اوپر بارش برساتے ہیں تو 500,000 مکان دھو کے تیار کر دیں, 500,000 مکانوں کی چھتیں چمکدار ہو گئی, 500,000 درخت چمکدار ہو گئے. یہ اللہ کا نظام ہے, بندے کر سکتے ہیں؟ بندے نہیں کر سکتے. بندوں کا پروردگار کر سکتا ہے, بندہ پرور کر سکتا ہے, بندے نہیں کر سکتے. ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں. انسان کا اختیار کتنا اور انسان کا احتیاط کتنا, کس درجے میں مختار ہے یا کس درجے میں محتاج ہے؟ علماء فرماتے ہیں اپنا ایک پیر اٹھا لیجیے, آپ کو اتنا اختیار دیا ہے کہ ایک پیر آپ اٹھا سکتے ہیں بغیر سہارے کے, آپ بہت بڑے دنیا کے پہلوان ہیں. میں آپ سے درخواست کروں دوسرا پیر بھی اٹھا لیجیے, نہیں اٹھا سکتے. یہ ہے ہماری مجبوری. تو ہم کو اتنا اختیار دیا ہے کہ ایک پیر اٹھا سکتے ہیں بغیر سہارے کے, اور اتنا اختیار نہیں دیا کہ کچھ سہارا لگائے بغیر دوسرا پیر بھی اٹھا لوں. تو انسان لکیر کا فقیر اور محتاج ہے. یہ تو توحید اور دلائل توحید کی اللہ نے بہت آسان دلیلیں ہوتی ہے, لیکن غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کریم میں. اللہ نے فرماتے ہیں اب ہمارے رسول کی رسالت کی بڑی دلیل دیتے ہیں, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہاں ہم نے رسول بھیجا, یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے کہ انسانوں کو اپنی منزل کا پتہ بتایا, انہیں یہ بتایا کہ تمہیں جانا کہاں ہے, تمہاری منزل کہاں ہے. منزل سے بے خبر انسان کو منزل بتانے کے لیے, نشان راہ بتانے کے لیے اللہ نے رسول اور نبیوں کا نظام بنایا. یہ کرم ہوا اللہ کا, ورنہ اللہ کسی پہاڑ کے اوپر کتاب رکھ دیتے اور کہتے کہ زبان سیکھو اور کتاب پڑھو اور اپنی منزل ڈھونڈو اور تلاش کرو اور ہم تک پہنچو, کتنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ نے کتابیں تو نہیں دی, لیکن کتابوں پر عمل کرنے والے اور کتابوں کو سمجھانے والے رسول اور نبی بھی بھیجے. یہ اللہ کا احسان ہے. احسان کو بندے سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے جو رسولوں کا انکار کرے جو نبیوں کا انکار کرے اس سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہے, اور جو اللہ کی توحید کا انکار کرے اس سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی کو بھول گیا. اور انسان معطل احسان, انسان تو احسان کا بندہ ہے. ایک دفعہ کسی نے احسان کیا ہو تو زندگی بھر آدمی نہیں بھولتا. شرط یہ ہے کہ احسان شناخت ہو, احسان فراموش نہ ہو. یہ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ بہت کچھ دیا تو کر دیا, تو اب کیا کروں گے, گزر کرو کیا. لیکن جو سمجھدار ہے وہ کہیں گے نہیں, کام آپ کا احسان بنا رہا ہے. ہم نہیں بھول سکتے آپ کے احسان کو, یہ انسانیت کی بات ہے نا, یہ اخلاق کی عظمت کی بات ہے, یہ اخلاق کی اقدار کے بلندی کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر ایک تو پیدا کر کے احسان کیا, تمہارے اندر تو طاقت تھی نہیں کہ تم پیدا ہو جاتے, خود تو پیدا ہوئے نہیں, ہوں ہم نے پیدا کیا ہے. اور تمہارے لیے دنیا بھر کی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں, یہ جانور پیدا کیے ہیں, یہ سمندر پیدا کیے ہیں, یہ آسمان زمین تمہارے لیے, سب سب ہیں تیری رضا کے واسطے. اور جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے, جانور اسی لیے کہ دبا کرو, اس سے فائدہ اٹھاؤ, کھاؤ, اور باقی چیزیں اس کی دوسرے کاموں میں استعمال ہوں, اسی لیے بنائے ہیں. جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے, یہ سب روشنیوں میں انتظام اللہ نے کیا ہے, اور یہ سب تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب چیزیں ہم نے بنائی ہیں تمہارے لیے, تم کو بنایا ہے اپنے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں, جہاں کے لیے ہم نے تیریا مما کے لیے. مما کلب کو روٹین نہ ہو رہی ہوں سب اللہ بھی راہل فرماتے ہیں ہمارا احسان مانو کہ تم گمراہ تھے, راجیات نہیں تھے, تم کو منزل کا پتا نہیں تھا, تو ہم نے ایک ناخدا بھیجا تمہارے لیے, رسول بھیجے تمہارے لیے, یقین بات بھی کرے, پیغام بھیجے, اور سب سے اخیر میں سرکار کو بھیجا. اب تم اس بات میں شک میں ہو کہ یہ رسول جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ انہوں نے خود بنائی ہے, حالانکہ اگر تھوڑی سی کامن سینس کا استعمال کریں تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی ہے, نبی نے اپنے ہاتھوں سے نہیں پڑھی. کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ سرکار کی ولادت ایسی جگہ ہوئی ہے, پیدائش ایسی جگہ ہوئی ہے جہاں پڑھنے لکھنے کا نظام ہی نہیں ہے. وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں آسانی سے پڑھنا لکھنا مشکل. سیدھا سیدھا حضرات میں جو پڑھے لکھے ہیں, اب اگر نظر لگاؤ کہ جہاں پڑھے لکھے ہیں وہاں مسجد میں ہر وقت جھگڑا ہوتا ہے پڑھے لکھوں کا. تو جہاں بالکل کوئی پڑھے لکھے نہ ہو وہاں جھگڑا لکھنا ہو, وہاں کتنا بڑھ گیا. یہ عرب کی جہالت جو کہی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اس بنا پر طرح طرح کی خرابیاں, طرح طرح کی بیماریاں, روحانی ان کے اندر موجود تھی. پھر دوسرا, سرکار میں کسی یونیورسٹی میں اور کسی کالج میں اور کسی اسکول میں خالی نہیں تھی, اور نہ آپ کسی مولوی کے پاس گئے, اور مولوی کے پاس نہ جانا نبی کا کمال. اگر نے عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا تھا مولوی کے پاس, مولوی نے کہا پڑھو علی, انہوں نے کہی علی دے کیا, تو بس کہا یہ جو اس طرح سے لکڑی کی طرح پڑا ہے اس کو علی کے دیں. علیف کا فلسفہ سمجھا, علیف ہے کیا, ماں ہے کیا, یہ سمجھاؤ. انہوں نے کہا یہ تو مشکل کام ہے کہ علیف کا فلسفہ میں سمجھا, علیف تو سمجھا سکتا ہوں, اس کو علیف کہتے ہیں. جب لکھیں گے تو یہ عزیز کام آئے گا، کہیں نہ کہیں جڑے گا، بات کہیں کام آئے گی، جڑے گی، الفاظ بنیں گے، اس سے یہ حروف ہیں، اس سے الفاظ بنتے ہیں. کہا لیکن میں تو بات کی حکمت پکڑنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایسا ہی بات کو کیوں بنایا ہے اور یہی مانا اور یہی طلب کو کیوں ہے. تو استاد نے لائیوی کا اظہار کیا کہ یہ تو ہلتی نہیں ہے مجھے. تو کہا پھر آپ میرے استاد نہیں بن سکیں گے. ارے بیٹا میرے تو تیرا استاد بنایا گیا ہے، تجھے علی بات پڑھانی ہے، پڑھانے میں پڑھانا تم کو تم نہیں پڑھائیں. ٹھیک ہے بیٹا تو ہی پڑھا دے. تو حضرت پڑھانے کا دستور یہ ہے کہ استاد کو بیٹھنا پڑتا ہے اپنی گدی پر، شاگرد کو بیٹھنا پڑتا ہے اپنے بینچ پر. اب آپ بن جائیں گے میرے شاگرد، میں بن جاؤں گا آپ کا استاد، گدی ساری کیجیے، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں میں بیٹھا ہوں، وہاں آپ کو بیٹھنا. اچھا یہ بڑی عجیب بات کہی. استاد کی تعریف کا کیا دیکھو، یہ علیف کا فلسفہ کیا بیان کرے اور باپ کی حکمت کیا بیان کرتا ہے. علیف کی حکمت بہت لمبی چوڑی بیان کی اور باقی کی. حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ دو دن کو یہ استاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دعویٰ نہ کرے کہ ان کو تو میں نے پڑھایا تھا. یہ قاعدہ نہ چلے کہ نبی کو دنیا میں کوئی نہیں پڑھاتا، نبی کو پڑھانے والے معلم اللہ ہے، یعلمکم اللہ، اللہ پڑھاتے ہیں تم کو، نبی کا معلم اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو کتاب دیا جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، جس نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، ماحول بھی پڑھنے لکھنے کا نہیں ہے، تعلیمی نظام اور تعلیمی ادارے بھی جہاں نہیں ہے، اور خود جو ہے ماں باپ کے سائے سے پہلے سے نہ آشنا رہے ہیں، ایسی شخصیت سے کتاب لا کے ایسی پیش کی کہ علماء حیران، بڑے بڑے علماء سب گھومتے ہیں قرآن کے سامنے، ایسا قرآن لا کے دیا، اتنی زبردست کتاب لا کے دی جس کو یہ ساری فرماتے ہیں یقین کے نام کا قرآن درست، وہ یقین کے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہاں نہ کر قرآن، قرآن کے معنی پڑھنے کے ہیں. قطب خان علیہ چند ملت بشوش، اس نے چند ملتوں کے قطب خانے دھو ڈالے تھے، کتابیں ان کے سامنے رائےدان ہو کے رہ گئی، اور بڑے بڑے علم کے سہ سوار اس کے دروازے پر نام و ترمس طے کرتے ہوئے نظر آئے، اور بڑے بڑے سورما اور اثرمند سرکار کے دروازے پر قلم خود طے کر رہے ہیں، اور بڑے ادب کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ماننے پر مجبور ہیں. اگر قرآن کا چیلنج تھا تو آج تک یہ چیلنج وہ لوگ پورا نہیں کر سکے، اتنے سخت دشمن تھے سرکار کے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی موقع پر سرکار کو رسوا کرے. تو قرآن نے چیلنج کیا کہ ایسی صورتیں جو قرآن کی ہے لے کر آؤ، تو نہیں جا سکے. پورا عرب متفق ہوا اور پوری طاقت سب نے لگا دی، اور اللہ نے فرمایا انسان بھی لگ جاؤ کام میں، اور جنات جس سے تم گھبراتے اور ڈرتے ہو ان کو بھی بلاؤ، دعوت دو اور ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ کہ وہ بھی ہیلپ کریں تم کو قرآن کا جواب لانے میں، تو نہیں لگ سکے. قرآن کریم میں گزرتا کی خبریں بھی کی ہیں اور آئندہ کی پیش گوئیاں بھی کی ہیں. قرآن کریم میں واقعات بھی ہے اور قرآن کریم میں عبرتیں بھی ہیں. قرآن نے جو واقعات پیش کیے تو بنو اسرائیل کو تاریخ کا بڑا غلغلا تھا، یوں کہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ انبیاء کی تاریخ کو جانتے ہیں، لیکن جب سورہ یوسف بیان کی سرکار میں اور جس تفصیل کے ساتھ بیان کی، کان پکڑ کے انہوں نے کہا کہ اس کی تفصیل تو ہم کو بھی معلوم نہیں، تو تم کتابوں والے تھے اور تم کو معلوم نہیں ہوا، اور سرکار کو پہلی مرتبہ کتاب دی اور کتنی لمبی چوڑی معلومات کے تمہاری کتاب کی حیران ہے اور تم بھی حیران ہو. ایسا معجزانہ کلام دیا اعجاز قرآن کا تو بہت لکھا گیا ہے، لکھنے والوں نے کہ قرآن کیا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے، روز جو کتابیں لکھتے ہیں بڑی بڑی مجلدات میں کتابیں لکھی گئی. اللہ فرماتے ہیں تم کو شک ہے اس بات پر کہ ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، یہ شک ہے کہ یہ کتاب گھڑی ہے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے، حالانکہ کوئی سوچ سرکار کے پاس دل کا پانی جہاں سے آپ ایکوائر کرتے نالج کو اور ڈیلیور کرتے لوگوں، پھر کیسے یہ علم آپ نے دیا. تو اچھا ایسا کرو کہ تم قرآن جیسا قرآن لاؤ. پہلا دعویٰ تو قرآن نے یہ کیا اور اعلان کیا کہ کل اجتماع الجن والانس الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر تم تمام لوگ مل کر انسان جنات کوشش کرو کہ ایسا قرآن لاؤ تو نہیں لا سکو گے. پھر جب پورا قرآن لانے سے عاجز ہو گئے تو یوں فرمایا کہ دس سورتیں لاؤ، مختلف ایسی دس صورتیں گھڑ کر پیش کرو، وہ بھی پیش نہیں کر سکے. پھر اعلان کرنا فاتو کے سورت مثلی، اس کے جیسی کم سے کم ایک صورت بذات میں، براعت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، حسن کلام میں، اس نے براعت میں، اس نے نظام میں لا کے پیش کرو، وہ بھی نہیں کر سکے. تو پھر یوں کہا پر کیا تم کی حدیث مثلی، کم سے کم ایک آیت تو لاؤ ایسی کہ جو قرآن کریم کی آیت سے برابر ہو اور تمہارا دل کہے کہ واقعی یہ قرآن کا جواب ہو. نہیں آ سکے. قرآن کریم نے کہا پریشم کا پالو، اگر تم یہ کام نہیں کر سکے اور نہیں کر سکو گے دعوے کے ساتھ کا، میں کہا کرتا ہوں یہ صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسی کتاب تم کبھی نہیں لا سکتے. دنیا کا کوئی رائٹر ایسی دعویٰ نہیں کر سکتا. دنیا کا رائٹر تو ڈرتا ہے کہ مجھ سے اچھی کتاب کوئی جیتے گا، بیسٹ سیلر کتاب کوئی جیتے گا، لیکن یہ قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ یہ چیلنج ہے ہمارا کہ ایسی کتاب لے کر کے آؤ. تو پھر یہ جھوٹے دعوے اور جھوٹے الزامات کی سزا کے لیے تمہارے واسطے جہنم تیار ہے جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ گندھک کے پتھر ہوں گے کیونکہ وہ انفلیمیبل زیادہ ہوتے ہیں، اس کا درجہ حرارت بہت تیز ہوتا ہے. دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ آگ جہنم کی جلائی جائے گی تو پتھروں کے ذریعے سے جلائی جائے گی، جبکہ آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے، لکڑی جلدی جلتی ہے، جلدی بجھ جاتی ہے، پتھر دیر سے جلتا ہے، دیر تک جلتا ہے، اور اس کا درجہ حرارت کافی اونچا ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، وہ ایندھن بنے گا. اور دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ پتھروں سے جو تم نے بت بنائے ہیں ہم انہی بتوں کے لیے جہنم کی آگ کو سلگائیں گے اور جلائیں گے. یہ بہت بڑی بات کہی ہے. اس بنا پر معبودہ نے باطلا کو جہنم سے چھٹکارے کا وسیلہ مانا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کسی کو پہلے ہم لے جا کر ڈال دیں گے. تو یہ انما تدعون من دون اللہ حسب جہنم، جس کو تم پکارتے ہو اور جس کے سامنے دنڈوت کرتے ہو یہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، یہ تمہیں جہنم سے کہیں کا چھٹکارا دلا سکتے، یہ کیسے چھٹکارا دلائیں گے؟ نہیں دلا سکتے. اس لیے فرماتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات، مانو تو اس کو مانو، عبادت کرو تو اس کی کرو، اور دوسرا توحید کا سمجھنا بغیر رسول کی رسالت کے ممکن نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ رسول کو مانو، اور ماننے کا طریقہ بھی وہ ہو جیسا ہم کہتے ہیں اس طرح مانو، اپنے عقیدوں کو درست کرو. تو پہلا عقیدہ توحید کا جس پر قرآن کریم نے 10 پارے خرچ کیے ہیں، 10 پاروں میں توحید اور دلائل توحید کو بیان کیا ہے، اور دوسرا بڑا حصہ رسول کی رسالت اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ثابت کرنے پر خرچ کیا ہے. وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، یہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی جو قرآن کریم کا انکار کریں، جو رسول کی رسالت کا انکار کریں، اور جو یوں کہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، رسول اللہ کا فرستادہ نہیں ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ اعدت کے معنی تیار کی ہے. اس سے مفسرین ایک نتیجے پر پہنچے کہ جہنم تیار ہے، یہ نہیں ہے کہ تیار کریں گے، وہ ابھی تیار ہے، ابھی موجود ہے. کہاں ہے اللہ جانتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہے وہ مغیبات کے تعلق رکھتی ہیں، جیسے جنت اور جہنم کہاں ہے اس کا تعلق مغیبات سے ہے، اور مغیبات کا علم صرف اللہ کو ہے. تو فرماتے ہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا، وہ جہنم ابھی بھی دہک رہی ہے، سلگ رہی ہے، اور جو ممکن ہے ان کو اٹھا کر اس میں ڈالا جائے گا. دو آیتیں مکمل بھی، ایک میں توحید دلائل توحید، دوسرے میں اس بات رسالت، اور دلائل اس بات رسالت جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أكثر الغايات، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن، وزين أخلاقنا بنور القرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، نور صدورنا، ذهاب همومنا وغمومنا. ایسا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل احمد فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی فہم نصیب فرما، اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اس کے ایک ایک حرف کا احترام نصیب فرما، اس کا عشق عطا فرما. اے اللہ اس کے فرامین پر ہماری زندگی کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا عشق اور پابندی عطا فرما. اے اللہ آنے والی نسلوں کو دین کی توفیق عطا فرما، دین کی طرف رجحان پیدا فرما، دین کی طرف متوجہ فرما، تیرے گھر کی طرف متوجہ فرما. جو فضولیات نے ان کی زندگیوں کو برباد کیا ہے، اے اللہ ان تمام فضولیات کو چھوڑنے کی ہمتیں ان میں پیدا فرما، اور ان کو راہ راست پر آنے کی سعادت دہراور فرما. منزل مقصود کا سچا پتا ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما، صراط مستقیم والی زندگی ہمیں عطا فرما، 100% کمال درجے کا ایمان ہمیں عطا فرما، تیرا قیام نصیب فرما، تیرا ذوق عطا فرما، تیرا شوق عطا فرما، تیری محبت اور تیرا عشق عطا فرما. اے رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اور الجھنوں کو دور فرما، گھریلو پریشانیاں بھی دور فرما، بیرونی پریشانیاں بھی دور فرما، کاروباری پریشانیاں بھی دور فرما. اے رب العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما، برحمتك يا ارحم الراحمين. بعد میں ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے، مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور ذکر سے توجہ پوری نصیب ہو جائے تو اس کے بعد مراقبے میں رونق آتی ہے اور اس میں جان پڑتی ہے. اس بنا پر مراقبے کو بعد میں رکھا ہے، ذکر کو مقدم کیا ہے، روشنی بند کر دیا اور پوری توجہ کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں. ذوق شوق کے ساتھ بہت زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ ذکر کریں اور اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور پوری محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مجھود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رنگ پت تاج میں آخر ورد زبان میرے Allah.

نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا فقط ذات تیرے کفن جائے گا مناسبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچیں کہ آج کہاں گیا تو میں نے آنکھیں بند کیے کہ ہوا آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کریں گے آنکھوں پر میرا اختیار جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں آج سے روا کون سب کا دادا ہے تم سب کو دیتا ہے تم تیرے بندوں کا تیرے سوا کون کون مقبول ہے کون مردود ارے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون جب کریں گے عمل سب کے میزان پر سب کھلے گا کہ کھوٹا کرا لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کی بجلی بنا دے اللہ، جو زائرین حج میں جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں اللہ ان کا جانا قبول کروا دے، ان کا آنا آسان کروا دے، اپنے فضل سے ان کے حج کو قبول کروا دے، تمام زائرین کے حج کو قبول کروا دے، جس کی تمنا ہے اپنے فضل سے ان کا جانا آسان کروا دے، بار بار تیرے در کی زیارت نصیب کروا دے، تیرے دربار کی حاضری ادب کے ساتھ ادا کرنا، جن کی تمنا ہے اللہ ان کے لیے بھی سہولتیں میں فرض کرتا ہوں، ان کا جانا بھی اپنے فضل سے آسان کروا دے، اللہ ذاکرین والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اللہ سو فیصد نمازوں والی زندگی عطا فرما، اللہ تیری یادوں بڑی زندگی نصیب فرما، اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مراجل کی حفاظت فرما، مکہ اور مقابل کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانوں میں عالم کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، اور ہر فرد مومن کی حفاظت فرما، اے رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ کاروبار کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بد اخلاقیوں سے بچا دے، ہمیں باخلاق بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو دین کی طرف رخ کرنے والا بنا دے، اللہ مسجد میں آنے والا بنا دے، اللہ ان کو ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ ان کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی روح ہمیں نبی فرما، عبادتوں کی حقیقتوں سے ہم کو مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ سلسلوں کا فیض عطا فرما، مشاہد کے قیود سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ جو بیمار میں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کروا، اے اللہ پورے بڑھنے کی مغفرت کروا، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب اپنے آپ کی ہو کرنے والی بہت عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے سب لوگ ابھی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر منظور فرما، یہ رحمت کی دیا اور ہم اللہ کے